Памылка шантажыста. Казімір Казлоўскі вяртаўся дахаты вельмі няўпэўненай хадой. Імпульсы пра правільныя крокі, якія дасылалі нагам мазгі, скажаліся, праходзячы праз страўнік, дзе асела не менш за літр выпітага алкаголя. Казік вельмі весела азначыў сябрамі павышэнне па службе. І зараз, прыкрываючы плашчом бліскучыя міліцэйскія пагоны з новай зорачкай, якая сведчыла, што з гэтага дня ён старэйшы лейтэнант, спяшаўся схавацца ад вачэй начальства за ўтульнымі дзвярамі ўласнай кватэры. Дзе невыносныя папрокі жонкі і цёшчы наконт яго апухлага ад гарэлкі твару ніяк не маглі паўплываць на службовае становішча. Казлоўскі ўжо дацягнуўся да доўгачаканага пад'езда і нават падняў правую нагу, каб пераступіць парог, як за плячамі пачуў спакойны, упэўнены, але не прадказваючы нічога добрага голас. Яшчэ адзін крок, і ўсе непрыемнасці, якія можна нажыць на міліцэйскай службе, незаконна прадаючы кантрабандыстам талоны на праезд мяжы без чаргі, зваляцца табе на галаву прама з неба. Таму іх можна будзе лічыць боскай карай. Старэйшы лейтэнант не рызыкнуў наклікаць на сябе такі нябесны праклён. Ён паставіў правую нагу назад, крышку падумаў, паспрабаваў прыкінуцца цвярозым і павярнуўся тварам да ўладальніка голаса. Перад ім стаяў мужчына гадоў 30. Казік мог пабажыцца, што ніколі раней яго не бачыў і зараз не хацеў бы бачыць, але перспектывы нейкай там страшнай кары не натхнялі яго на спыненне размовы. «А цябе, я так мяркую, неба паслала мяне ўратаваць?» Робячы выгляд, што затрымаўся толькі для таго, каб закурыць, сказаў афіцэр міліцыі. «І ты за свае паслугі хочаш атрымаць кампенсацыю на дарожныя расходы з нябёсу, так?» «Адгадаў з першага разу», – пагадзіўся новы знаёмы. «Я нават і не здагадваўся, што ў міліцыю часамі прымаюць разумных людзей. А што, калі табе адразу даць мне 3000 даляраў? Без пытанняў. І я знікну з твайго жыцця, як знікаюць ранішнія зоркі, нават не тлумачачы, чаму ты мне вінен. Ну а што, калі я выключу зараз сваіх калегаў, і цябе з упрыгожваннямі на руках яны бясплатна завязуць прама ў пекла?» — сказаў міліцыянер. «Тупейшая думка», — адказаў новы знаёмы. «А спачатку ты мне здаваўся дастаткова інтэлектуальным чалавекам. Калі ты паспрабуеш рэалізаваць свой бязмозглы план, то трапіш у гэтае пекла сам, хутчэй, чым твая тоўстая жонка паспее цябе разбуць. Лепш сядай на лаўку і памяркуем, ці справядліва пабудаванае наша грамадства». Казлоўскі пагадзіўся. Ён стараўся не паказваць, што дыхаць стаў як карась на сушы, а яго новы знаёмы, зручна разваліўшыся на лаве, працягваў даводзіць неабходнасць сваёй нябеснай місіі. «Ну дык так, працаваў я кантрабандыстам. Ну, работа не сама лепшая, але пракарміць сваю сцярвозную жонку і нашых дзетак гультаёў так-сяк атрымлівалася. Ды вось аднога разу на маёй дарозе з'явіўся ты. Можа, памятаеш? Ты пераправерыў маю машыну пасля мытнікаў. Напісаў рапарт, што я вёз не тое і не туды, і мяжа для мяне зачынілася, як дзверы сусветнага банка для жабрака з Лацінскай Амерыкі. З тае пары я сланяўся па горадзе, як бясполы воўк-гемафрадыт, каб знайсці хоць нейкі заробак. Але высветлілася, што я нічога рабіць не ўмею. Такія людзі могуць хіба што быць карыснымі толькі ў міліцыі. І я пачаў сваё ўласнае расследаванне, як міліцыянер. Я перапісаў нумары ўсіх машынаў, якія чамусьці ездзяць толькі ў тваю змену. І чамусьці ўсе прыязджаюць мяжу без чаргі. Я нават сфатаграфаваў, як ты бярэш у кантрабандыстаў грошы за талоны, як дамаўляешся са знаёмымі мытнікамі і памежнікамі, каб не правяралі патрэбных табе людзей, як камбінуеш розныя афёры з замежнымі грамадзянамі. Гэта для мяне было шокам. Я згубіў веру ў праваабарончыя органы, а жыць без гэтай чыстай веры невыносна. І тады я вырашыў звярнуцца да твайго сумлення. Можа, ты падзелішся са мной незаконным прыбыткам і такім чынам урэгулюеш сацыяльную справядлівасць. Бо я цябе не прасіў правяраць маю машыну. Сам залез, таму сам ва ўсім і вінаваты. І прашу я за сваю непасільную працу ўсяго 3000 даляраў. Роўна столькі, колькі я мог зарабіць за гэты перыяд, каб ты не сунуў свой доўгі нос у багажнік чужую машыну. А як не, то пастараюся твайму начальству давесці, што я лепшы следчы за цябе, бо ты ў мяне знайшоў нашмат менш парушэнняў, чым я ў цябе». Казік, не гаворычы ні слова, паляцеў да хаты з хуткасцю цунамі. Праз хвіліну вярнуўся, сунуў шантажысту ў кішэнь грошы і хапіў таго за грудзі. «А цяпер паслухай мяне», – сказаў ён. «Я даў табе, колькі ты прасіў, і нават трохі больш, каб меў на таксі, якое будзе вазіць цябе па колу далёка ад маёй хаты. А калі ты яшчэ раз прыйдзеш па грошы, то я заплачу, але не табе, а тым хлопцам, якія тваю галаву пакруцяць тры разы па гадзіннікавай стрэлцы, а пасля назад. Будзеш выглядаць як жывы, але толькі выглядаць». Седзячы ўжо ў хаце, Казлоўскі ўвесь час стараўся ўспомніць, калі ён затрымліваў гэтага кантрабандыста, але не змог. А кантрабандыст паклаў грошы ў кішэнь, сеў у таксі і дастаў нейкую паперу. Зверху гэтай паперы быў надпіс: «Спіс прозвішчаў і хатнія адрасы міліцыянтаў, што працуюць на мяжы». Ён выкрасліў прозвішча Казлоўскі і стаў гаварыць сабе пад нос: «Ай, не, гэта не ён. Я зноў памыліўся. Ужо які раз. Але нічога, буду працягваць шукаць таго гада, што маю машыну правяраў». Ужо не так шмат у спісе засталося неправераных.